czarne. Skończy ci goście biorą, idziesz po swoje. Gdy potkniesz się w uśmiechu, mordy stroją. Ja na tej drodze jebałem niedogodności. Skoro w moim przypadku beautiful struggle to nie jest oksymoron. Bez paradoksu, tułaczka była piękna, ej. Tych paru osób ambicji lekcje może czerpać z niej. Oni przez trudów tych kaskadę sami nie pójdą. Za trudno, to trudno, jak kładę na to, to chuj, bo pierdolę te polskie klisze. Masz lepiej, to lepiej siedzieć ciszej. Banany może tak, ale ja zawsze kiedy piszę, pamiętam o tym jak nie miałem nic. Czy roboty, czy węgi by żyć, grały do tego te dźwięki by dziś. Dzieciak wreszcie przestałby śnić. Ironiczne komentarze, spojrzenia cyników ściągały cię w dół, teraz lekka jest ziemia, lewituj. Pracowałeś na to cały czas, ale patrz, teraz masz przed sobą cały świat. Lecimy w chmury, oni nie są w stanie ściągnąć nas, nie. Te marzenia to już nie jest enigma. Staję na K2 i rozkładam skrzydła. Robię krok pod nogami, już nie mam nic. I lecę w chmury, ty nie ściągniesz mnie na dół. Nie ściągniesz mnie na dół. Na ziemi moich stóp już nie zobaczysz śladu. Nie ściągniesz mnie na dół. Uwierz, bo lecę tu wysoko gdzieś, gdzie nie będą w stanie dotknąć mnie. Nęci nas w miastach, większość leci na fiaskach. Szanowałem zawsze tych, co mieli na sos przepis jak paskal, da. Bo nie wierzę, że nie da się. Jeżeli wierzę, zbudujesz wierzę, to wiedz, że jeszcze trzeba tam wjebać się. Moje muzyki słuchają dziewczyny, ziomy z dzielnicy. Gimnazjaliści, licealiści, studenci politechniki, magistrowie grafiki prawa, fotografowie i zdolni muzycy, architekci, bankierzy, lekarze, menedżerowie i olimpijczycy. Bo udowadnia tezę, pracuj jak niewolnik, jedz jak król. Obojętnie co robisz, ważne, że cel jest twój. Jaj czarny, mów co chcesz, pieprze te spiny. Wiesz, że niszczymy, bo słowa nigdy nie będą większe niż czyny. Na twojej ścieżce będą też leszcze lub pieklić się. Ale gdy dojdziesz tam, gdzie chcesz, spójrz wstecz i uśmiechnij się. Bo pracowałeś na to cały czas, ale patrz, teraz masz przed sobą cały świat. Lecimy w chmury, oni nie są w stanie ściągnąć nas, nie. Te marzenia to już nie jest enigma. Staję na K2 i rozkładam skrzydła. Robię krok pod nogami, już nie mam nic. I lecę w chmury, ty nie ściągniesz mnie na dół. Nie ściągniesz mnie na dół. Na ziemi moich stóp już nie zobaczysz śladu. Nie ściągniesz mnie na dół. Uwierz, bo lecę tu wysoko gdzieś, gdzie nie będą w stanie dotknąć mnie. Marzenia to już nie jest enigma. Staję na K2 i rozkładam skrzydła. Robię krok pod nogami, już nie mam nic. I lecę w chmury, ty nie ściągniesz mnie na dół. Nie ściągniesz mnie na dół. Na ziemi moich stóp już nie zobaczysz śladu. Nie ściągniesz mnie na dół. Uwierz, bo lecę tu wysoko gdzieś, gdzie nie będą w stanie dotknąć mnie.